do czasu blokuje się nieco wjazd na obwodnicę za Libertowem. Na Podhalu mogą występować mgły, ale widzialność nie jest jeszcze najgorsza, do 600 metrów. Bardzo gęste mgły utrudniają z kolei jazdę po drogach w okolicy Mławy, Torunia i miejscami na ziemi lubuskiej. 22 5 trójek to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Na zegarze 19. Mamy niedzielę, 18 stycznia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis Tomasz Ławnicki. Około 70 osób w Kamerunie porwała nigeryjska organizacja Boko Haram. Wśród uprowadzonych znaczna część to dzieci. Wicepremier Piechociński dowodzi, dlaczego warto było zawrzeć porozumienie z górnikami. Wielką wartością jest spokój. To jeden z paru argumentów. Odwołane pociągi z Brukseli i Paryża do Londynu i opóźnienia w kursowaniu tzw. wahadłowców są poważne problemy komunikacyjne pod kanałem La Manche. To daje nadzieję na przyszłość. Tak podpisane wczoraj porozumienie rządu z górnikami ocenia wicepremier Janusz Piechociński. Szef resortu gospodarki przekonuje, że jest szansa na realną poprawę sytuacji górnictwa w najbliższych latach. Są tam także bardzo istotne zapisy, które powodują, że w perspektywie 12 miesięcy na nowo powstaną zakładowe układy zbiorowe, które w inny sposób będą wiązać pracę, wydobycie i płace z jakością i z możliwością sprzedaży tego węgla. Jednocześnie sygnalizowane są przecież zainteresowania także kapitału prywatnego. Proces jest uruchomiony, nie ma zagrożeń dla bieżących płatności. I tu opinia ekonomisty. Porozumienie z górnikami to utrzymywanie nieefektywnego systemu i płacenie za spokój przed wyborami. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha uważa, że wszyscy Polacy zapłacą za szczodrość rządu wobec związkowców. To wczorajsze porozumienie to trzeba dopisać do kosztów przeprowadzenia wyborów w tym roku, czyli wybory nie będą kosztowały tylko te kilkaset milionów na pracę komisji, ale to, co wczoraj zostało podpisane. A koszt porozumienia z górnikami to według premiera Wykopacz ponad 2 miliardy złotych. Tu z kolei odpowiada wicepremier Piechociński, że gdyby wiele kopalń zbankrutowało, koszty byłyby znacznie wyższe. Niekontrolowana upadłość to także jest koszt, że górnictwo mogłoby pociągnąć w wir niepewności także całe otoczenie i nie tylko na Śląsku stanowiłoby problem. No i pamiętajmy też, że wielką wartością jest spokój. Zgodnie z umową nie dojdzie do likwidacji kopalń przynoszących największe straty. Wprowadzono też zmiany w pakiecie socjalnym, m.in. 3-letnie urlopy przedemerytalne dla pracowników przeróbki. Dramatyczne doniesienia z Afryki. Islamiści z organizacji Boko Haram z Nigerii porwali 80 osób w Kamerunie. Przekroczyli granicę i wkroczyli do miejscowości Mabas. Zginęło co najmniej 3 mieszkańców. Reszta, około 60-80 osób, zostało uprowadzonych. Wśród porwanych jest wiele dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Tak podaje lokalna policja. Rzecznik kameruńskiego rządu potwierdza fakt porwania, nie jest jednak w stanie sprecyzować, ile osób uprowadzono. Boko Haram to muzułmańska organizacja, która od 6 lat prowadzi zbrojną walkę o przekształcenie Nigerii w islamskie państwo wyznaniowe. Ich ofiar są już tysiące. Poważne zakłócenia w ruchu w tunelu pod kanałem La Manche. Już odwołano 11 połączeń pociągiem Eurostar między Londynem a Paryżem i Brukselą. Z dużymi opóźnieniami kursują też wahadłowce przewożące samochody i ciężarówki. Sobotni pożar ciężarówki na platformie wahadłowca spowodował całkowite zamknięcie północnego tunelu. Ruch ograniczono do drugiego, południowego tunelu, ale doszło w nim do niezwiązanej z pożarem awarii zasilania. W efekcie odwołano 6 kolejnych połączeń z Londynu oraz 2 z Brukseli i 3 z Paryża. Do co najmniej 12 tysięcy podróżnych, którzy stracili połączenia wczoraj po południu, dołączyli dziś dalsi. Również na terminalach drogowych po obu stronach tunelu utworzyły się wielkie korki do wahadłowców przewożących pojazdy. Pożar wybuchł w pociągu przewożącym tylko ciężarówki. Ich kierowcy podróżują w specjalnych przedziałach. Jeden z nich tak relacjonował BBC ewakuację pociągu. Przedział wypełnił się dymem. Opadły maski, założyliśmy je i wyszliśmy z pociągu do schronu, żeby poczekać tam na straż pożarną. Strażacy wyprowadzili nas do długiego tunelu obsługi, jak podziemna autostrada, gdzie podjechały po nas autokary i zabrały do ośrodka medycznego. Ten pożar nie był szczególnie groźny w porównaniu z 4 poprzednimi w ciągu minionych 20 lat pracy tunelu. Uszkodzenia są znikome. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kary więzienia w zawieszeniu, grzywny i zakazy stadionowe za odpalenie rac na Wielkiej Krokwi orzekł już sąd w Zakopanem. Wyroki zapadły w trybie przyspieszonym. Race odpalono wczoraj, w pierwszym dniu zawodów Pucharu Świata w skokach, a odpalających było 9. Te osoby tłumaczyły się, że nie wiedziały, że nie wolno takich rzeczy robić. Chciały w jakiś sposób uświetnić swój pobyt na Wielkiej Krokwi. No, sąd zakopiański orzekał karę pozbawienia wolności 2 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. W jednym przypadku 3 miesięcy na 2 lata, również grzywnę 1800 zł, jak i 2-letni zakaz stadionowy dla tych osób. Informował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Wyroki zapadły wobec 8 kibiców. 9 szesnastolatek stanie przed sądem rodzinnym. A teraz kibice w Zakopanem świętują. Kamil Stoch! Kamil Stoch! Jak już mówiliśmy wielokrotnie, Kamil Stoch wygrał w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi. To był serwis Trójki. Temperatura powoli spada. Tej nocy po raz pierwszy od niemal w całym kraju temperatury poniżej zera. W Suwałkach minus 5, w Olsztynie i Lublinie 3 pod kreską, w Poznaniu, Łodzi i Zakopanem minus 2, w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie minus 1, w Krakowie i Katowicach plus 1. Do tego mgły i mżawka, więc może być ślisko. A w dzień pochmurno, więcej przejaśnień tylko w rejonie Warszawy, Olsztyna i Białegostoku, od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 4 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Ostatni przegląd. Multimedialny ekran dotykowy? Jest. Automatyczna klimatyzacja? Jest. Czujniki cofania? Są. Lakier metalizowany i rabat do 10 tysięcy złotych? Są. Odlot. Będzie wspaniale. No pewnie. Przecież to Peugeot 208. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jestem to w stanie powiedzieć chyba tylko w tych okolicznościach, wobec osób trzecich. Ja jestem osobą, która jest najbardziej okrutna dla siebie. Nie spotkałam w zawodzie, na całej mojej drodze zawodowej, tak okrutnego człowieka wobec mnie samej w pracy, jak ja. Są reżyserzy, którzy traktują nasze spektakle jako swoje zabawki. I w momencie, kiedy coś nie tak działa, to oni traktują nas jak ludzi, którzy im psują. Jesteśmy sabotażystami. I ja w takich sytuacjach po prostu umieram, bo najlżejsze niezadowolenie z tamtej strony dodaje się do mojego niezadowolenia i sprawia, że z najmniejszych potknięć nie jestem w stanie się podnieść. Natomiast tutaj zdarzyło się coś, ja jestem ci strasznie, Jana, za to wdzięczna. To jest w ogóle jakaś nowa historia, pod tym względem również. Bo ja po raz pierwszy nie czuję się po drugiej stronie rampy, tylko w momencie, kiedy omawiamy jakiś błąd, że coś jest nie tak, że coś tu za długo, albo tam coś za mocno, albo tu coś za słabo, albo tam to źle w ogóle trzeba wymienić. Jana nie mówi do mnie z drugiej strony rampy i ja nie jestem pacjentem, klientem, do którego się zwraca pani reżyser, tylko tak jakby wyjmuje mnie na tę samą stronę, stawia mnie obok siebie i obie się temu przyglądamy, co tam nie działa i co można by było poprawić. Ja po raz pierwszy, robiąc błędy, mając świadomość, że psuję coś, że o czymś zapominam, że coś mi się wymyka, a tu gdzieś nie mam skupienia i tak dalej, nie mam poczucia winy. To jest fantastyczne. Magazyn bardzo kulturalny. Piętnastego stycznia, w czwartek, w Teatr Warszawa odbyła się warszawska premiera spektaklu, który swoją prapremierę miał na festiwalu Boska Komedia w Krakowie w grudniu. W Teatrze Łaźnianowa, 6 grudnia. Rozpoznali Państwo ten głos? Oczywiście nie Maćka Sztura, który z wdziękiem podaje tytuł audycji. Głos kobiecy, tak. Panie, panowie, po raz pierwszy w tym roku i po raz pierwszy w magazynie w ogóle pani Danuta Stenka. Dobry wieczór. Towarzyszy nam pani Jana Ross. Dobry wieczór. Jana Ross, która jest reżyserką tego spektaklu, mówi w różnych językach. Tutaj uśmiech w stronę pana Marcina Zawady, który zgodził się przetłumaczyć ewentualnie frazy angielskie. Dobry wieczór. Pani Jana Ross urodziła się na Łotwie, ale reżyserowała niemal w całym świecie. To jest moja polska premiera, polski debiut. Natomiast pani Danuta Stenka jest artystką, którą znamy od lat, ale skoro mówiliśmy o miejscu urodzenia, to dla odmiany na Kaszubach. No właśnie, czyli kobieta z nadmorza, można sparafrazować Ibsena. Pracowała w wielu teatrach, w tej chwili związana jest z Teatrem Narodowym w Warszawie, chociaż dzisiaj rozmawiamy o premierze w TR, z którym też jest pani bardzo mocno związana. I skoro będziemy rozmawiali o pewnej kobiecie, to może jednak wcześniej należałoby pogratulować drugiej kobiety, czyli głównej roli w spektaklu Grzegorza Jarzyny właśnie w TR Warszawa. Dziękuję bardzo. Spektakl został doceniony również przez międzynarodowe jury w Krakowie na Boskiej Komedii. Była konkurencja duża, a pani wygrała. Bardzo, bardzo dziękuję. Mowa o kobietach, czyli pani Jano, może najpierw o genezie spektaklu, the idea of this performance. Well, it's very special because on the surface you can say that nothing is happening. It's a kind of, the audience is peeping through the window and observing very simple life of a very ordinary person. And we try to focus on the individual to send the message that every life is quite precious. So it doesn't have to be extraordinary to be appreciated. Patrzymy na powierzchnię, na coś bardzo zwyczajnego, na życie bardzo zwykłej osoby. Każde życie wygląda normalnie, zwyczajnie, ale pod spodem jest bardzo cenne. I saw Danuta many times on stage, but the idea came actually when I was in TR watching premiere of Druga Kobieta. Pomysł się pojawił przede wszystkim podczas oglądania spektaklu Druga Kobieta, aczkolwiek Jana mówi, że widziała Danutę wiele razy w teatrze. And idea was an invitation from the festival to make a creation. And there was a lot of pressure and time. Ten pomysł pojawił się dzięki festiwalowi, dzięki Boskiej Komedii. No i od nich też pochodziła taka presja, że Jana musiała to zrobić bardzo szybko. And idea came in this moment of looking at Danuta and thinking of a big theme I'm working on for a year. I've been developing a theme of the loneliness and of also a person taking his or her own life. And this idea was perfect. A ponieważ Jana pracuje też z bardzo dużą grupą na Litwie i w Szwecji nad Wojaszkiem Panią w Uppsali, to też chciała, żeby to było jakoś połączone i kiedy oglądała Danutę, pomyślała, że to mógłby być właśnie ten tekst. Chcemy porozmawiać z panią Danutą Stenką o tej bardzo specyficznej roli z wielu powodów. Czy pani zechciałaby te powody teraz przedstawić? Tak, to jest całkowicie nowa historia w moim życiu zawodowym. Po pierwsze dlatego, że nigdy nie grałam w monodramie, a po drugie jest to moja pierwsza duża rola, w której milczę, wyłącznie milczę. Nie wypowiadam ani jednego słowa. Jest to paradoksalne, bo wszyscy czekają na usłyszenie pani głosu i nagle, oczywiście nieprzygotowani spośród państwa mogą czuć się bardzo zawiedzeni, że tam właśnie nie będzie. Tak, i takie było moje zaskoczenie, kiedy dostałam tekst. Nagle okazało się, że jest to dość krótki tekst. Jest tam zaledwie, o ile sobie dobrze przypominam, 6 czy 7 stron. I nagle się okazało, że jest niekończąca się didaskalia, po czym pada słowo koniec. No i jest jeszcze jedna taka sytuacja, w której pewnie rzadko znajduje się aktor, kiedy widzowie bardzo blisko są grającej osoby, występującej. Oczywiście często my się pojawiamy na scenie siedząc, a tutaj poniekąd jesteśmy elementem tej gry całej, tak? Moje mieszkanie, mieszkanie tej kobiety, to jest kwadrat wielkości 5 na 5 metrów. Zasada jest taka, że nie ma miejsc siedzących. Aha. Widzowie wchodzą i mogą sobie okrążać tę scenę i przyglądać się tej kobiecie, temu mieszkaniu, temu jej gniazdku z takiej perspektywy, na jaką mają ochotę, przybliżać się, oddalać. Idea spektaklu jest taka, że pani bohaterka o imieniu, przepraszam, ma imię? Imienia chyba nie ma, bo ja sobie dobrze przypominam, autor pisze o niej Panna Rasz. Myśmy ją nazwali na nasz użytek, adresując do niej listy Anna Rasz. Otóż panna Anna Rasz opowiada o samotności, no więc chyba tragedia na tym polega tej kobiety, że jest bardzo aktywna, stać ją na całkiem ładne, chociaż niewielkie mieszkanie, ale cierpi na straszliwą samotność w momencie, kiedy przekracza próg tego mieszkania, tak? Tak, to ciekawe, bo to jest jej gniazdko, które sobie umościła, jej wyspa. Marzy o powrocie na tę wyspę. To jest miejsce jej wolności osobistej, a jednocześnie w pewnym momencie okazuje się, że jest to pułapka. że pomiędzy tą wolnością, którą sobie wypracowała przez całe życie, na którą prawdopodobnie pracowała, może po części została zmuszona, ale prawdopodobnie była w tym potrzeba jakiegoś bycia samej sobą, umoszczenia sobie tego dla siebie, okazała się, jak mówię, pułapką, bo jest cieniutka granica pomiędzy tą wolnością a samotnością któregoś pięknego dnia. Tragiczną samotnością, można powiedzieć. Tak. To ciekawe, bo to też jest taka zwykła samotność. Ona jest taka powszechna, ona jest taka banalna, ta samotność, taka oczywista samotność. Nie z greckiej tragedii. Z żadnej greckiej tragedii. Ona jest po prostu z każdego M. Taka nasza obwąchana samotność, którą spotykamy na co dzień. A jednak okazuje się tragiczna. Tragedie czy dramaty wynikają z obcowania z człowiekiem albo z bycia samym czy samotnym. No w tym przypadku jest to opowieść o singielce po prostu, której wydaje się, że można świetnie się urządzić w świecie, nie mając partnera, tych strasznych dzieci, które tak przeszkadzają w robieniu kariery. No to są złudzenia, które bardzo szybko można, że tak powiem, obnażyć. No może ja teraz wrócę się na moment do pani reżyser. W jakim stopniu próbowała pani nawiązać kontakt ze współczesnością? No bo tekst nie jest z XXI wieku. Oczywiście. It was a challenge to look at it 40 years, something that was written 40 years ago. How does this woman change? Does she change? To było wyzwanie, żeby przenieść sztukę, która była napisana 40 lat temu i zobaczyć, jak ta kobieta, jak bohaterka tej sztuki się zmienia. And I never allow myself in my work to skip that part. It has to be very concrete and specific in relationship to our society and our everyday existence. Nigdy nie chciałam od tego uciec. To miał być spektakl, który mówi o dzisiejszym życiu, o naszym społeczeństwie. And through that, the paradox is that the more everything around us changes, the more we notice that nothing changes inside. Mm-hmm. I paradoks jest taki, że im więcej zmienia się na zewnątrz, tym mniej zmienia się wewnątrz nas. So, of course there are elements, there is an iPhone, there is a computer, mm-hmm. there is something that did not exist 40 years ago, but the pattern of life is exactly the same. Ale życie jest takie samo, mimo że zmieniają się te gadżety wokół nas, jak komputer czy iPhone. Chociaż te gadżety, zwracam się do pani Danuty Stenki, powodują kolejną iluzję, że jednak właśnie jesteśmy mniej samotni. Powodują iluzję. Właśnie też o tym myślę, że wypracowaliśmy sobie przez lata to takie nasze marzenie, jak marzenie o lataniu, prawda? Pamiętam, jak w dzieciństwie, czytając książki, czy Dzieci z Bullerbyn, czy ich książki przygodowe, których moc przeczytałam, jako że miałam starszego brata, więc szłam jego autorem. Tak? I pamiętam to marzenie o jakichś tam sznurkach z sąsiadami, o właśnie o tym, żeby mieć tę możliwość kontaktowania się, nie ruszając się z miejsca. No i to sobie fantastycznie wypracowaliśmy przez lata. I to mamy. Tak, i to mamy. I co się okazuje? Mamy tak nieprawdopodobną możliwość kontaktu w każdej chwili, pod każdą szerokością geograficzną, na różne sposoby. I jesteśmy coraz bardziej samotni. Może tylko przypomnę, że rozmawiamy o koncercie życzeń. Nie jestem pewna, czy padł tytuł. Koncert życzeń w reżyserii pani Jany Ross w TR Warszawa. To jest koprodukcja z Teatrem Łaźnianowa Bartosza Szydłowskiego w Krakowie. Rozmawiamy o bardzo specyficznym spektaklu, aczkolwiek jest tylko monodramem. Yes and no. Aha. There is a very important partner. And he's a man. Okay. And his name is Wojciech. Man. Taki nie, bo oprócz to bohaterki... zrozumieliśmy ponad wątpliwość. Tak. Proszę bardzo. And then, of course, we challenge the question of samotności. What is this loneliness and how can we speak about it through... Who will be the voice? If Danuta and Panna Anna is silent, then who will be the host? Pytanie było takie, kto będzie gospodarzem. Skoro Anna jest cicho, to tym gospodarzem w domu będzie głos. I to będzie właśnie głos męski. And it was very specific. You know, it's also a challenge from the text where she listens to the radio and she listens to a popular program. And then, of course, we are in Poland, we are here. Whose voice is it? I pytanie i wyzwanie było takie, kto, skoro w sztuce jest głos speakera z programu radiowego, to kto będzie mógł to zagrać w Polsce? And we tested ideas and we worked on it and I noticed that there is only one name that puts a smile on Panna Anna's face. Czy to było testowane naprawdę na pani? Autor zaznacza, że Panna Rasz słucha jakiejś konkretnej audycji konkretnego, autentycznego prowadzącego. Mhm. I proponuje, żebyśmy znaleźli autentycznego prowadzącego, tak, lokalnego prowadzącego. Pamiętam to jak dziś. Stałam sobie przy tym naszym stole, gdzieśmy dyskutowali i mówię, słuchajcie, ja słyszę jeden głos. Dla mnie jest to pan Wojciech Mann. Rozmawialiśmy o poczuciu humoru. o jakimś cieple, które roztacza w tym jej mieszkaniu, którym wypełnia to jej mieszkanie. No to kiedy spotkaliśmy się z panem Wojciechem Mannem, który łaskawie zdecydował się nas wspomóc, za co jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. Ja jestem mu ogromnie wdzięczny. My też. Wszyscy. Wszyscy, my też, naprawdę. Pan Wojciech powiedział, że właściwie nie przygotowuje audycji, improwizuje swoje audycje. I to jest niesamowite, bo ja to słyszę. Słyszę, że to się dzieje naprawdę. I to, co się dzieje w naszej audycji, mimo że tam były jakieś sugestie dotyczące tego konkretnego koncertu życzeń, pan Wojciech również improwizował. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego mówię o tej improwizacji? Bo mam jako słuchacz wrażenie, że prowadzący rozmawia właściwie tylko ze mną, że to nie jest przygotowany program, tylko to jest rozmowa ze mną. On trafia do mnie, bezpośrednio do mnie i to jest dla mnie. To się dzieje w sposób naturalny, tu i teraz i tylko ze mną. Ja jestem jedynym odbiorcą i ja myślę, że tego właśnie potrzebuje panna Rasz. Ona jest jedynym odbiorcą. I to jest jedyny człowiek, który wstępuje do jej mieszkania. Jest to naturalne, to znaczy im lepszy jest ten kontakt, im bardziej autentyczny, tym jest bardziej, że tak powiem, przekonujący i wciągający słuchacza i sprawiający kolejną iluzję. Właściwie cały czas mówimy o różnych iluzjach i oburzeniu tych iluzji dzięki temu spektaklowi. Pani Janosz, pani chciała coś dodać? Wtedy nie jest monodram chyba. Wtedy jest ten to dialog z, tak, z panem tak, Mannem. Tak, tak, jest takie. Tylko, że on nie ma scenariusza. We developed, you know, it's quite special because we, Aśka Grochulska, our dramaturg, developed these letters that people send and request a song. So it was really crafted and the ideas were there for Wojciech to improvise from. So pan Wojciech Mann mógł improwizować na tekstach, które napisała nasza dramaturżka Aśka Grochulska. To były takie fragmenty listów, które słuchacze mogą pisać do o programu. O czym mówiliśmy, tak. And these letters are also, they are full of codes to panna Anna's non-existent life or existent life. It's a relationship. It's full of ghosts. Tak, i te listy mają pełno duchów, jak powiedziała Jana, ponieważ one tworzą pewną relację, są pewnymi przekazami, które Anna musi usłyszeć. Od innej zupełnie strony jeszcze można by podejść, aczkolwiek czas nasz kończy się, bardzo szkoda, do całej tej historii i do pani roli, i do pani sytuacji, bo ja na to patrzę troszkę jak na taką swoistą drugą stronę drugiej kobiety. Znaczy druga kobieta jest uwikłana w liczne relacje, ale w końcu bohaterka, którą gra Justyna Wasilewska, jest też wytworem jej imaginacji, biorącej się również ze swoistej bardzo, w tamtym przypadku, samotności. Także mam wrażenie, że pani, no właśnie, jakby kontynuuje sprawę, grając w tym samym teatrze. Kolejna opowieść o samotności. Kiedy czujemy się odtrącane, jak i wtedy, kiedy wracamy do pustego mieszkania. Czy tak pani to też odbiera? Myślę o tym, że one rzeczywiście mają ten punkt wspólny. Samotności. Tamta na świeczniku, w światłach fleszów, a ta w pustym mieszkaniu. Choć tamta też wraca do pustego mieszkania. Nawet nie do pustego mieszkania, a do pokoju hotelowego. Rozmawialiśmy o widzach dookoła tej sceny i o ich bliskości, co przyznam szczerze, kiedy Jana powiedziała na jednej z pierwszych prób, jak sobie wyobraża scenografię, blady strach na mnie padł. Bo w momencie, kiedy czytałam ten tekst, oczywiście wyobraziłam sobie klasyczną scenę z rampą, z trzema bezpiecznymi ścianami, z oknem scenicznym, które mnie łączy z widzem. A tu nagle poczułam się w swojej wyobraźni, stanąwszy na tej scenie, poczułam się jak na wyspie, całkowicie zagrożona, osaczona, bez możliwości tak schowania się gdziekolwiek przed okiem widza. Mało tego, ponieważ próby w autentycznej dekoracji odbywały się przed premierą bodajże przez tydzień chyba. I ja tam sobie dopiero uświadomiłam, jak blisko ten widz, że ten widz właściwie stoi obok mnie chwilami. I pomyślałam sobie, Boże drogi, przecież oni będą widzieli moje trzęsące się dłonie ze zdenerwowania. To straszne, ja nie ukryję niczego przed nimi. Po czym zaczęliśmy się zastanawiać, ale to już z powodu ilości widzów, którzy się pojawili na jednej z prób, że może zrobić takie linki, które się stawia dookoła jakiejś ekspozycji, czy to w muzeach, czy w galeriach. A mnie to bardziej ring przypomina. No, ring, właśnie, no właśnie, coś takiego, żeby wydłużyć każdy z boków i jakby wydłużyć każdy pierwszy rząd. Ale tym samym odsunęlibyśmy widza od sceny. A to już był ten moment, kiedy uświadomiłam sobie, że ten widz jest mi potrzebny, że przywykłam do niego i że właściwie widzowie, to niesamowite, ale widzowie tworzą ściany mojego domu. Czyli zapewniają bezpieczeństwo? Tak, oni, których się boję, o, przed którymi drżę. Tak. O ironio, tak. Zapewniają mi bezpieczeństwo. Przepraszam, banalne stwierdzenie, ale to bardzo wzbogacające jednak doświadczenie aktorskie, mimo że pani ma ogromne i gra pani w tak trudnych spektaklach i pod wodzą, nie wiem, Maji Kleczewskiej i Grzegorza. To jest pod każdym względem nowe, to jest, inne. To ja tylko chciałam jeszcze przypomnieć, że pani Danuta Stenka występuje wyłącznie głosem, żeby pokazać takie przeciwieństwo w spektaklu dla dzieci i młodzieży Remus w Teatrze Miniatura w Gdańsku, bo tam tylko słyszymy panią. Tutaj panią w zasadzie tylko widzimy. A tak, w tekście kaszubskim. A w tekście kaszubskim, według Aleksandra Majkowskiego, pani występuje niewidoczna, czyli też jakiś rodzaj zawodu. Wiemy, że będzie pani Danuta Stenka, przychodzimy, tylko głos. A tutaj przychodzimy na ten głos, ale go nie ma. Pani Jano, czy pani chciała coś dodać jeszcze? It was just that the joy of this kind of challenge is really precious, you know, it was... Bardzo cenna jest radość z tego doświadczenia. That there was such freedom to make this. I mieliśmy ogromną wolność przy tworzeniu tego spektaklu. And a real joy to be challenged like this. I only wanted to make it with Danuta. I wielką radość i bardzo chciałam zrobić to wyłącznie z Danutą. And I really did not think if she would say no, what would happen then. I knew that I wouldn't make it. So nawet, it wasn't an option. Nawet nie było takiej opcji, nawet nie myślałam o tym, co będzie, jeśli Danuta się nie zgodzi. Ja to bardzo miłe. Dziękuję bardzo państwu. Naszymi pierwszymi dzisiaj gośćmi były panie Danuta Stenka. Dziękuję bardzo. I Jana Ross. Dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Pan Marcin Zawada tłumaczył tę emocjonalną rozmowę. Bardzo panu dziękujemy. Niekiedy niełatwo jest tłumaczyć kobiety. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. To na razie tajemnica, ale planuję spotkanie dłuższe z panią Danutą Stenką w Trójce. Proszę uzbroić się w cierpliwość i być może również dla państwa, podobnie jak dla mnie, będzie to niespodzianka. I tyle w zasadzie o teatrze dzisiaj. Teraz, no najogólniej mówiąc, literatura. Powrócimy do paszportów polityki. Jak państwo wiedzą, paszporty polityki zostały wręczone w ubiegłym tygodniu, we wtorek, 13 stycznia. A ja postanowiłam jeszcze przed galą paszportów polityki przybliżyć sobie i państwu, być może zarazem, sylwetkę jednego z trzech nominowanych, niezależnie od tego, czy otrzyma paszport polityki, czy nie. Na jego temat udało mi się porozmawiać z Wojciechem Bonowiczem. Dobry wieczór, witam serdecznie ciebie i słuchaczy. Myślę, że jednym z takich autorów, którzy w ogóle bardzo długo umykali uwadze jurorów nagród literackich, nawet krytyki literackiej, jest Wit Szostak. Bo o nim mowa. Tak, tak. To jest autor bardzo ciekawy, bardzo długo już obecny na czymś, co nazywamy rynkiem literackim. Zaczynał jako autor powieści z kręgu fantazy. Miał taką swoją własną trylogię, którą napisał Wichry Smoczogór. Smoczogóry to była taka kraina mityczna, trochę skonstruowana jak Podhale, z elementów rozmaitych ludowej kultury. Bardzo ciekawy, bardzo oryginalny pomysł. Może nie były to wybitne literacko książki, ale bardzo ciekawe właśnie ze względu na to, że Szostak spożytkował w nich swoje własne zainteresowania kulturą ludową. On zna kulturę ludową, interesuje się nią, potrafi zagrać oberki i rozmaite inne ludowe melodie. To jest świat, który go niesłychanie pociągał. Nawiasem mówiąc, Wit Szostak to jest jego pseudonim literacki. Prywatnie jest to doktor filozofii, może niedbawem doktor habilitowany, bo wiem, że skończył pisać habilitację. No nie jest tajemnicą, bo można zajrzeć do internetu i przeczytać, że kończył Papieską Akademię Teologiczną. Tak, i był jednym z takich późnych uczniów Józefa Tischnera. Jest, nawiasem mówiąc, autorem chyba... Jednym z najmłodszych, można powiedzieć, tak, bo tak. Urodził się w latach 70. Jest wciąż młodym człowiekiem. I jest autorem jednego z takich najciekawszych, myślę, szkiców o historii filozofii po góralsku Józefa Tischnera. Ale właśnie dlatego potrafił dobrze zaanalizować ten tekst, że znał się na pewnych tropach kultury ludowej, kultury podhalańskiej i myślę, że to mu bardzo pomogło. Jakby przedłużeniem tych jego zainteresowań była powieść Oberki do końca świata, która się parę lat temu ukazała w Państwowym Instytucie Wydawniczym. No niestety kompletnie była zignorowana przez krytykę literacką. Niedawno wznowiona. Tak. Bardzo się z tego wznowienia cieszę, dlatego że to była książka niezwykle ciekawa. On jakby pojawił się w takim nurcie, który wydawało się, że już wygasa. Nurt, który nazywano no tak niezbyt zręcznie powieścią chłopską, czy rzadziej powieścią ludową. Ten nurt miał swoich wielkich autorów, jak Myśliwski, Redliński, pilot. Nie mówiąc o Reymondzie. Oczywiście, ale myślimy o tej jego bardziej współczesnej odmianie. I znów na tym tle Szostak robił coś bardziej oryginalnego moim zdaniem, innego. W każdym razie z innego punktu widzenia już podchodził do tej problematyki. Stworzył taki rodzaj utworu, który jest trochę takim poematem jakby ku czci pewnej kultury, no już odchodzącej. Jednak odchodzącej już teraz naprawdę. Kiedy w latach 70. pisało się o okresie kultury chłopskiej, to jeszcze można by powiedzieć, można było złapać pewne źródłowe świadectwa tej kultury. Dzisiaj to już właściwie jest archeologia. I to, co robi Szostak, jest bardzo interesujące, bo on próbuje zatrzymać i w pewnym sensie stworzyć jakby taki własny obraz tamtego świata. A potem przyszła niezwykle ciekawa przygoda, mianowicie opublikował trylogię, tak to trzeba powiedzieć, no chyba trylogię krakowską, to znaczy trzy powieści: Chochoły, Dumanowski i nominowana do nagrody Nike Fuga. Po raz pierwszy wtedy dostrzeżono Szostaka szerzej. Że tak powiem, bez większego echa. Ale już przynajmniej nazwisko zaczęło być rozpoznawane. Trylogia krakowska dlatego, że w tych trzech książkach, od razu trzeba powiedzieć, każda z nich jest napisana zupełnie inaczej, innym stylem, w innej tonacji. Jest to niezwykle w ogóle interesujące obserwować, jak ten autor potrafi się poruszać w rozmaitych stylistykach. I nie znam zbyt wielu pisarzy w jego wieku, którzy by to potrafili w polszczyźnie. Przychodzi mi na myśl w tej chwili Ignacy Karpowicz, który potrafi tak wielostylistycznie pisać. I on się próbował rozprawić z rozmaitymi takimi mitami, których Kraków jest sercem czy wcieleniem, z polskimi mitami romantycznymi także. Wydawałoby się pomysł trochę karkołomny, już może zużyty, no przecież nasza literatura już te mity ileś razy tam obracała. Okazało się, że znalazł znowu na to pewien własny sposób. Dumanowski szczególnie, to jest bardzo ciekawa, środkowa część tej trylogii. To jest taka... Właśnie ten tytuł zrealizował Jan Klata w wersji słuchowiskowej. No i to było dosyć dużym wydarzeniem, ale jakoś znów nie myśleliśmy o literaturze, tylko głównie o tym, że zostało w tej postaci dźwiękowej przedstawione w Krakowie oczywiście. W ogóle się nie dziwię, że Klata się tym zainteresował, bo Klatę też interesuje ta problematyka, jakby co zrobić z pewnym polskim imaginarium, które odziedziczyliśmy, które przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Ciągle mówimy, że to już jest właściwie zużyte, że to się już nie nadaje do niczego, jednak ciągle żyjemy tą, mówiąc w skrócie, trylogią, Mickiewiczem, prawda, i tak dalej, tymi narodowymi duchami, Wawelem. I teraz jakby znowu Szostak znalazł sposób na opowiedzenie tego po swojemu. W takiej, powiedziałbym, konwencji no, rozrabiackiej, wręcz takiej sowizdrzalskiej. Pisze już jako człowiek, który jest wolny od wszelkiego rodzaju sentymentów i pisze właściwie taką powieść łotrzykowską. Ten Dumanowski to jest taki bohater, który z jednej strony wchodzi mocno w polską rzeczywistość czasu zaborów i... Co więcej, no taka troszkę fantastyczna postać, bo żył tyle lat, ile trwały zabory, tak? 123. Tak. Czyli można powiedzieć, że on jest taką ucieleśnioną Polską, prawda? Tą Polską podniesioną do potęgi. Polską pognębioną. No, ale podniesioną mitycznie w tym sensie, wiesz, przez mitologię romantyczną. I równocześnie ten Dumanowski okazuje się i w ogóle rozmaici bohaterowie romantyczni pod piórem Szostaka nagle okazują się zupełnie kimś innym. Słowacki, który zresztą, jak informują nas historycy, grywał na giełdzie, staje się tutaj no, wielkim maklerem giełdowym, prawda, jakimś to z giełdy czerpie swoje dochody i tak dalej. To jest taka próba jakby jeszcze raz sprawdzenia, czy my możemy w tym, jak powiedziałem, imaginarium polskim, troszkę się nim bawiąc, równocześnie coś istotnego o nas, o Polakach powiedzieć. I wydaje mi się, że Szostakowi się to udało. Zupełnie inny charakter ma powieść zamykająca całą trylogię, Fuga. Literacko chyba najlepsza, choć dla czytelnika może dająca nie tak dużo frajdy jak Dumanowski, która jest takim znowu właściwie poematem o odchodzeniu, o zamieraniu, o zanikaniu, o kresie pewnego świata. No i też pewnym kresie egzystencjalnym. To jest taka powieść, która się w ogóle kończyła w taki sposób, że myśmy wszyscy czytelnicy Szostaka myśleli, że on już nic więcej nie napisze, bo właściwie on tę powieść nawet już dedykował nikomu, prawda? Mając poczucie, że w zasadzie pisze troszeczkę, nie mogąc spotkać swojego czytelnika. A jeszcze jeden tytuł leży przed nami. Tak, i to jest ten najnowszy tytuł, 100 dni bez słońca. Wspaniała książka, wspaniała powieść. Muszę powiedzieć, że sprawiła mi ogromną przyjemność, dlatego że znowu oparta jest na takim koncepcie, który u nas się bardzo rzadko pojawia. To jest powieść satyryczna po prostu, ale to nie jest taka toporna satyra na pewien obraz Polski, który nam media przynoszą, zwłaszcza media elektroniczne. My mamy pewną taką wizję Polski podzielonej, prawda, na to, na Polskę A, Polskę B, podzielonej politycznie i tak dalej. I tu jest dosyć łatwo pisać satyrę na temat tak przedstawionej Polski. A Szostak zupełnie inaczej podszedł znowu do tematu, to znaczy bohaterem uczynił polskiego intelektualistę, humanistę, może nie intelektualistę, ale akademika, w każdym razie badacza literatury, który nagle ląduje na stypendium na jakiejś maleńkiej wyspie wśród różnych innych uczonych. No dostaje stypendium, żeby tam prowadzić swoje badania. Nie do końca wiemy, jak to się dzieje, że akurat na niego spłynął ten zaszczyt, a może wcale to nie jest zaszczyt, może ta wyspa to jest trochę taka wyspa zesłańców. I on tam snuje niewiarygodne w ogóle teorie na temat znaczenia własnych badań, na temat znaczenia tego, co się na tej wyspie dzieje i tak dalej, i w ogóle tego, czym humanistyka jest. I o tym jest właśnie ta książka, to znaczy o pewnej wielkości i nędzy dzisiejszej humanistyki. Nie tylko w Polsce zresztą, powiedzmy sobie szczerze, ale jest to napisane lekko, z humorkiem, z dowcipem, mimo że przesłanie książki jest dosyć jednak melancholijne, to znaczy, że w zasadzie nie wiadomo, po co ci humaniści dzisiaj są, że humanistyka często zjada własny ogon, to z drugiej strony jest to powieść napisana brawurowo, no, można powiedzieć, sama forma, sposób opowiadania jest takim źródłem nadziei, takim impulsem pozytywnym dla czytelnika, nie? To znaczy, że jednak w krytyce literackiej, ale przede wszystkim w sztuce jest dużo takich energii wewnętrznych, które potrafią jeszcze raz jakiś temat podjąć, jeszcze raz go obrócić, jeszcze raz jakby zachwycić, zabłysnąć. I bardzo mi się ta książka podobała, bardzo kibicuję jej. No ma niewiarygodną konkurencję. Witt Szostak, dlatego że ukazało się sporo świetnych książek prozatorskich. Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk, Jacego Karpowicza. To jest ciekawe, bo polityka jako ostatnia podsumowuje rok 2014, ale będąc pierwszą, wręczając nagrodę na przykład w dziedzinie literatury za rok 2014. Dopiero później przyjdzie Nike, Gdynia, Angelus i tak dalej. Tak, paszporty mają taki specyficzny charakter, bo one mają jednak wskazywać też zjawiska, które jakby zaprocentują w przyszłości. Szostak prywatnie, to też chyba nie jest tajemnica, jest zaprzyjaźniony ze Szczepanem Twardochem, z Łukaszem Orbitowskim, z takimi autorami, którzy już są rozpoznani jako ważni. Na niego ten reflektor jakby do tej pory nie padał. Wydaje mi się, że jest teraz okazja, żeby lepiej oświetlić tę postać. Ja sądzę, że to będzie autor, który nas będzie jeszcze nieraz zaskakiwał i przede wszystkim kim bawił, bo to, co mi doskwiera w literaturze polskiej, to brak inteligentnych, dowcipnych książek. To, co mają Anglicy, Amerykanie, w jakim stopniu mają trochę Francuzi, prawda? To my tego nie mamy za wiele i tym bardziej właśnie cenię sobie takich autorów, którzy potrafią to robić. Lekkość, proszę panów, pań, pisarzy. Bardzo przepraszamy, że tak pouczamy, no ale... A co tam? Dodajmy, że współnominowanymi, czy przypomnijmy, byli z kompletnie innej planety pisarze, bo z jednej strony Zygmunt Miłoszewski za, najkrócej mówiąc, kryminał i z drugiej strony Jakub Żulczyk, ja wiem, taki kryminało-thriller. Tak, taka sensacyjna powieść obyczajowa też trochę. To bardzo jest ciekawe, bo w sumie wszystkie te trzy propozycje to jest jednak interesująca krytyka jakby naszej współczesności. Widać, że ci pisarze jednak żyją tym, co się dzieje, szukają jakby sposobu na to, żeby o tym opowiedzieć. Bardzo mi się podoba, że nie robią tego tak wprost, nie idąc za publicystyką, tylko raczej szukają jakby innego dojścia do tej rzeczywistości. To się nazywa też konceptem, bo użyłeś tak tego słowa. Koncept się liczy w literaturze. Także bardzo ci dziękuję za to otwarcie rozmowy na temat literatury 2014 roku tak naprawdę. Wojtek Bonowicz, na którego zawsze mogę liczyć, był w Warszawie, był w Klubie Trójki u Jerzego Sosnowskiego. Skorzystałam z okazji. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, Baszko, tobie i wszystkim, którzy jeszcze literaturę czytają. Magazyn bardzo kulturalny. To tyle może o podsumowaniach minionego roku, bo paszporty stanowią rodzaj podsumowania w różnych kategoriach. Przypomnijmy, że nagrodę w kategorii literatura otrzymał Zygmunt Miłoszewski, a w teatrze wygranym minionego roku z całą pewnością był Radosław Rychcik, który zrealizował w Teatrze Nowym w Poznaniu Dziady. A my trzymaliśmy oczywiście kciuki za pana Radosława Rychcika, ale nade wszystko za Bartosza Porczyka, który był nominowany do paszportów polityki, który brawurowo zagrał rolę Gustawa w Dziadach, tyle że Michała Zadary w Teatrze Polskim we Wrocławiu. A miało nie być już o teatrze? No tak. I w zasadzie mieliśmy już nie rozpoczynać roku, bo czynimy to od około 3 tygodni, ale jest jeszcze jedna okoliczność, która sprawiła, że powiemy raz jeszcze. Ten rok będzie rokiem Tomasza Manna. Magazyn bardzo kulturalny. Odwiedziłam Pawła Hiulę, który, jak może państwo pamiętają, uczynił bohaterem cudownej swojej powieści, głównego bohatera tej najważniejszej książki, Tomasza Manna, czyli Czardziejskiej Góry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wyjdźmy od tego Hansa Castorpa, mając w pamięci fakt, że przed Czardziejską Górą napisał Tomasz Mann. Broków, parę nowel napisał znakomitych. Później napisał Czardziejską Górę, która zresztą, to może warto Państwu przypomnieć, miała być króciutką nowelą, taką na 30 stron, bo on odwiedził swoją żonę w Davos. Jego żona była właśnie w tym sanatorium pneumatologicznym w Davos i zamierzał napisać takie 30-40 stron. No, ale z tej noweli urosły dwa tomy Czarodziejskiej Góry, absolutnego arcydzieła literatury europejskiej. No, myślę, że ani Budenbrokowie, ani Józef i jego bracia, chociaż są to świetne oczywiście dzieła, ale jednak Czarodziejska Góra okazała się tym arcydziełem, które się pisarzowi zdarza właśnie raz w życiu. Ona od samego początku w całej Europie zdobyła sobie sławę, ponieważ dotyczy oczywiście dwóch postaw, które właściwie są postawami uniwersalnymi w dzisiejszym świecie polityki, czyli spór pomiędzy, no dzisiaj powiedzielibyśmy, prawicowym fundamentalistą, jakim był Nafta, a liberalnym socjaldemokratą, jakim był Settembrini. I przewiduje jak gdyby ten spór, który nastąpi za chwilę na świecie, bardzo poważny. Natomiast jednak uroda tej powieści polega także na miłości tego młodego Hansa Castorpa do Rosjanki, do Klawdii Szosza, która to miłość jest no niesłychanie dowcipnie opisana. Przypomnę, że wyznanie miłosne Hansa Castorpa do niej to jest mniej więcej 2,5 strony, kiedy on wykłada, dlaczego ją kocha, no i tak dalej, i tak dalej. Klawdia jest kochanką bardzo zamożnego biznesmena holenderskiego, który już umiera. No i to wszystko razem tworzy no niesłychaną atmosferę. I to wcale nie jest nudne. Mówiłem o tym w jakimś wywiadzie, że bardzo ciężko chorowałem w młodości i moja mama kupowała mi książki, no i wreszcie któregoś dnia kupiła te właśnie dwa tomy Czarodziejskiej Góry i mówi, no to mam nadzieję, że to ci wystarczy na co najmniej tam 5-10 dni. Mam wrażenie, że masz to samo, czy miałeś to samo wydanie, które mam ja. Jedna z najstarszych książek, które odnalazłam w swojej bibliotece. Czytelnik w 56 roku właśnie w dwóch tomach opublikował. Ja nie wiem, czy to było to wydanie. Może to było wznowienie tego wydania. Ono się ukazało na rok przed twoim urodzeniem. Tak. W każdym razie ja przeżyłem to jako hipnotyczną lekturę. Ja oczywiście nie rozumiałem wszystkiego, co tam jest powiedziane. Niemniej to dzieło zapadło mi bardzo głęboko w pamięć. Do tego stopnia, że napisałem powieść pod tytułem Castorp. Ale dlaczego? Dlatego, że w drugim rozdziale pierwszego tomu jest jedno zdanie, w którym narrator opisuje życie Castorpa przed jego przybyciem do Davos. Co? On nie był chory, on przyjechał do przyjaciela. Do swojego kuzyna przyjechał, przecież w odwiedziny. No i co? I tam jest to jedno zdanie, które mnie zelektryzowało już kiedy miałem te 16 lat, bo w tym zdaniu Tomasz Mann, i to cytuję z pamięci, ale to jest mniej więcej tak, pierwsze 4 semestry Politechniki Hans Castorp zaliczył w Gdańsku. Kropka. Nic więcej. Szukałem śladów zainteresowania Tomasza Manna Gdańskiem. Nie ma żadnych. Poza jedną podobno, ale podkreślam podobno, wizytą, którą odbył w latach 30., kiedy był zaproszony przez polski Pen Club i był niesłychanie honorowany, był wielki bankier w Warszawie, w Zakopanem, w Krakowie, książę Radziwiłł go podejmował i tak dalej, i tak dalej. Potem rzekomo Tomasz Mann wrócił do Niemiec przez Gdańsk, co nie jest potwierdzone, bo niektóre gazety pisały, że był, a niektóre w ogóle o tym milczały. Niektórzy podejrzewają, że w tym Gdańsku miał epizod homoseksualny, ponieważ wiemy, że był homoseksualistą. To nie przeszkadzało mu mieć żonę, o czym wspomniałeś, oraz dzieci. Oczywiście, bogatej żony i wnuków. No w każdym razie fakt, że on napisał, że Hans Castorp te 4 semestry spędził w Gdańsku, był dla mnie faktem elektryzującym przez wiele lat. W młodej wtedy jeszcze Politechnice Gdańskiej. Tak. I wielokrotnie jeżdżąc na przykład tramwajem, czy tam chodząc z moim tatą na wykłady, bo tata czasami zabierał mnie na wykłady do Politechniki Gdańskiej, zastanawiałem się, a gdzie by wynajął kwaterę? Czy mieszkałby w bursie? Czy mieszkałby w mieszkaniu prywatnym wynajętym, jak zresztą w mojej powieści jest napisane? Gdzie by pił piwo? I gdzie by poszukiwał cygar Maria Mancini? Które spowodowały zresztą to, że zakochał się w poszukiwaniu tych cygar, popłynął do Sopotu, idąc zresztą na wagary, co jest dla porządnego Niemca czymś niesłychanym, prawda? I popłynął tego jesiennego dnia do Sopot, No i tam w Kurhausie zobaczył właśnie ową piękną Polkę, o której jeszcze nie wiedział, że jest Polką, która zresztą była ze swoim rosyjskim kochankiem, co komplikuje całą sprawę. Na marginesie, czy sprawdziłeś, czy był w Sopocie w tamtych czasach sklep tytoniowy, w którym można było ewentualnie kupić te cygara? Sprawdziłem dokładnie. Tak, były delikatesy, gdzie można było te cygara Maria Mancini kupić. Natomiast w Zielonej Bramie, gdzie dzisiaj jest galeria sztuki, w Gdańsku, tej słynnej Zielonej Bramie, był skład Kumera, który był składem hurtowym cygar i papierosów, ale nie mieli tam właśnie cygar Maria Mancini, które Hans Castorp uważał za takie, które mu się należą po prostu i których szukał. W razie cygara obok Hansa Castorpa są tymi nitkami, które łączą twoją powieść, Castorp, z Czarodziejską Górą. Ale poza tym, wiecie państwo, no to jest bardzo trudne, bo jest takie pojęcie dzisiaj bardzo modne, prawda? Mówi się prequel i sequel, ale prequel jest trudniejszy, dlatego że możemy sobie wyobrazić doskonale na przykład Hansa Castorpa w 1944 roku w Warszawie, kiedy jest powstanie warszawskie, kiedy płonie Warszawa, a on jest wezwany do rezerwowych sił Wehrmachtu, jako starszy pan, no ale wezwany, ale on się mógł wtedy całkowicie zmienić, mógł być już innym człowiekiem. Czyli pisanie takiej opowieści nie musi się liczyć z tym, co napisał Thomas Mann, jako jego charakterystykę, opis postaci i tak dalej. Ale jak się pisze prequel, czyli to, co jest przed, trzeba wszystkie elementy tego, co jest zawarte w powieści, tej głównej, no, uszanować. Także, no ja napisałem tak zwany prequel, ale pomimo, że to nie jest łatwa powieść, zresztą ja w ogóle nie piszę łatwych powieści, to ona ma swój osobny fan klub. To jeszcze podobnie jak wcześniej, a może w większym jeszcze skrócie, o doktorze Faustusie. Chociaż nie wspomnieliśmy nic o Budenbrockach. Mnie się Budenbrockowie nie podobają, bo zaryzykuję taką tezę, że Thomas Mann napisał pierwszy serial telewizyjny. To jest taki rodzaj pisarstwa właśnie jak do serialu telewizyjnego. Natomiast jeśli chodzi o doktora Faustusa, no tu jest poważna sprawa. Ponieważ Thomas Mann zamierzał rozliczyć się z faszyzmem. Musimy wrócić jeszcze do lat pisania Czarodziejskiej Góry. Ona ukazała się w 1929 roku, a pisał Czarodziejską Górę w latach 20, co jest dosyć istotne. Ale to świadczy o jego doskonałym wyczuciu tego, co się w polityce zdarzy. Natomiast co do doktora Faustusa, no cóż, jak wiemy, Thomas Mann w wypadku I wojny światowej na początku poparł ten maksymalny nacjonalizm niemiecki. Potem się z tego wycofał, trochę się tego wstydził. Co do nazizmu, no to próbował jakoś tam żyć, no ale zrozumiał bardzo prędko, że z nazistami nie da się układać i nie ma możliwości. No i wyemigrował. Pierwszym jego takim schronieniem był dom innego noblisty, wielkiego pisarza niemieckiego, Hermana Hessego w Szwajcarii. No i potem Thomas Mann wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie wygłaszał przez radio amerykańskie pogadanki po niemiecku dla narodu niemieckiego, oczywiście antyfaszystowskie. Więc był, no, by tak rzec, skreślony z listy obywateli III Rzeszy, absolutnie. No i potem Thomas Mann postanowił dać taką intelektualną odpowiedź temu, co się stało, bo jednak nikt z nas, Europejczyków, nie mógł zrozumieć, dlaczego Niemcy, którzy byli najbardziej wykształconym kulturalnym narodem w Europie, zrobili to, co zrobili. I Thomas Mann napisał doktora Faustusa. I tu jest bardzo ciekawa polemika literacka, ponieważ ta polemika toczyła się pomiędzy już nieżyjącym Thomasem Mannem, a jeszcze żyjącym Günterem Grassem. Ponieważ Thomas Mann w doktorze Faustusie powiedział tak: Niemcy dali się uwieść wielkiej idei faustycznej, znaczy demonicznej. Na co Günter Grass w Blaszanym Bębenku, ale nie tylko, bo także w swoich publicystycznych rozmaitych artykułach pisze, i tu Państwa bardzo przeproszę, ale to jest cytat z Gintera Grassa. Gówno prawda. Nie było żadnej wielkiej idei. To byli zbyt prymitywni ludzie. Oni się nie dali uwieść wielkiej idei. Im chodziło tylko o to, żeby mieć tę samą pieczeń i ten sam deser do obiadu i żeby im nie zabrakło w czasie kryzysu. I to wszystko jest kłamstwo. Nie było żadnej wielkiej idei, która uwiodła Niemców. Niemców uwiódł facet, który powiedział, że będą mieli autostrady, małe samochodziki rodzinne, wszyscy będą mieli mieszkania, no i dostaną tam zasiłki dla bezrobotnych, etc., etc. I on przy tym obstaje do dzisiaj. No, jednak u Manna jest inaczej, bo doktor Faustus jest taką opowieścią właśnie o tym uwiedzeniu, tą wielką ideą faustyczną. To jest pytanie do czytelników oczywiście, jak było. Tego nie wiemy do końca. Ja jednak jestem skłonny przyznać, oddawać rację Günterowi Grassowi mimo wszystko. Znaczy sądzę, że doktor Faustus, którego zresztą czytałem w zeszłym roku, po pierwsze jest bardzo trudną powieścią ze względów muzykologicznych, bo tam są ogromne partie muzykologiczne, takie naprawdę nie do wytrzymania, po 10 stron, chociaż oczywiście należy docenić i pokłonić się przed tą jego niesłychanie ciężką pracą, bo on próbował odpowiedzieć po wojnie na pytanie, co się stało z Niemcami i co się stało z Europą. Przypomnę, że jak Thomas Mann przyjechał w 1948 czy 1949 roku ze Stanów Zjednoczonych z pierwszą wizytą do Niemiec, to wcale nie witano go bukietami kwiatów. Raczej była wielka powściągliwość, bo te Niemcy, które pozornie były zdenazyfikowane, no nie lubiły takich emigrantów, który pluł na Rzeszę po niemiecku ze zbrodniczej, zagranicznej radiostacji. Znowu użyję określenia w skrócie o jego rodzinie, bo to słynna rodzina. Mnóstwo tam talentów pisarskich było. No, w każdym razie minimum trzy poza Tomaszem, czyli najpierw musimy o Henryku. No, wielki pisarz też niemiecki, który miał kompleks oczywiście starszego brata, ponieważ Tomasz zgarnął wszystko właściwie. No, sławę, pieniądze, Nobla, ale był też znakomity goloman, o którym myślę. To syn. Ponieważ ja czytałem historię Niemiec i to, co mnie uderzyło nieprzyjemnie jako Polaka, i to mówię o tym szczerze, to jest to, że goloman oczywiście przyznaje rację wszystkim krytykom pruskiego nacjonalizmu i hitlerowskiego nacjonalizmu, że to były zbrodnicze systemy. Niemniej, jak Goloman pisze o powstaniu Polski w 1918 roku i o korytarzu tym słynnym, że mieliśmy ten kawałek do Gdyni, prawda, i dostaliśmy ten kawałek dzięki prezydentowi Wilsonowi i dzięki paru Polakom, którzy na Wilsona wpływali, Paderewski przede wszystkim, ale też Roman Dmowski, ale też oczywiście Piłsudski i Antoni Abraham, który pojechał do Paryża. Antoni Abraham Kaszuba prawie połowę drogi odbył piechotą do Paryża, żeby tam zaprezentować prawa Polaków do Bałtyku. No więc dostaliśmy ten korytarz, tak? On był bardzo wąski, wszyscy pamiętamy mapę przedwojenną, tu kawałeczek taki tego i tu rozdzieliliśmy Polacy część Niemiec od Prus Wschodnich. Powstało wolne miasto Gdańsk, które nikogo nie zadowolało. No i co się okazało? I Goloman pisze w tej swojej historii Niemiec, że ten korytarz to było cwaniactwo Polaków, cytuję to z pamięci w tej chwili, bo to było cwaniactwo Polaków, którzy dzięki swoim układom w Wersalu, czyli podczas zawierania tego traktatu pokojowego, dyktatu, dla Niemców to był dyktat, po pierwszej wojnie wywalczyli sobie ten korytarz i że ten korytarz, czyli ten kawałek Kaszub, który mieliśmy tutaj do Helu, z Półwyspem Helskim, no to takie jakby bezprawne zagarnięcie i że to było z wielką szkodą dla niemieckiej kultury i dla obywateli niemieckich. Przy czym Goloman oczywiście nie pamięta i tego już nie wspomina w swojej książce o historii Niemiec, że te ziemie jeszcze w XVIII wieku należały do Rzeczpospolitej Polskiej i zostały zagarnięte dopiero z pierwszym rozbiorem Polski. To taki skromny przypis, w każdym razie warto na to zwrócić uwagę. I ten trzeci, Klaus. Klaus Mann. Klaus, nieszczęśliwy Klaus, tak. Kiedyś widziałem taki bardzo ciekawy film zrobiony przez chyba CDF o całej rodzinie Mannów właśnie. Paradokumentalny. W każdym razie chciałem powiedzieć, że Thomas Mann, zanim się ożenił, a on się ożenił bardzo dobrze, bo bogato i nie musiał pracować dzięki temu. Zatem otrzymał Nobla, to też jest... No ale to później, ale... W 29. Zanim otrzymał Nobla, no to jednak miał środki utrzymania, więc dwie rzeczy wzbudzają we mnie zachwyt, jeżeli chodzi o Thomasa Manna. Pomijając literaturę oczywiście. Po pierwsze, że był cyklistą, i w Monachium, gdzie mieszkał, jeszcze zanim się ożenił, jeździł na bicyklu, czyli na rowerze, o każdej porze roku, a kiedy była zima, miał tak zwaną lodenową pelerynę i w niej jeździł na tym rowerze. Szlachetna materia, loden. Szlachetna materia. No a po drugie, że jednak miał w sobie tą niesłychaną dyscyplinę, no niemiecką, no ja tego niestety nie mam, bo ja jestem mieszańcem narodowym. Tę dyscyplinę, że on wstawał o, no mniej więcej 7 rano, czy tam 6:30 latem i pracował nad swoją literaturą, czyli nad swoimi powieściami, opowiadaniami, 4 godziny tylko. A potem załatwiał oczywiście ogromne ilości korespondencji, życie towarzyskie, rodzinne, etc. To jednak była ta praca taka, no, Kaszubi mają takie piękne powiedzenie, dzen w dzen, a w nedzle debelt, co znaczy codziennie, a w niedzielę podwójnie. Ja parokrotnie próbowałem tak pracować nad swoimi rzeczami, ale nigdy mi się nie udało. Pisarz Paweł Chwile, oczywiście do postaci, do książek Tomasza Manna będziemy jeszcze powracali, jest pewien przemyślny plan, o którym teraz opowiedzieć nie mogę jeszcze. Na wszelki wypadek, skoro szkicujemy plan tego roku, który właśnie rozpoczął się, to przypomnę, że 250 lat temu powstała Scena Narodowa, publiczny teatr polski, ma swój jubileusz. No i też ma swoje okrągłe urodziny w tym roku. Polskie Radio 90 lat kończy. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Miałem taką przygodę z Tomaszem Mannem, bardzo gdańską i taką ciekawą, bo kuzyn Donalda Tuska, Buni Tusk, który był tutaj słynnym rzeźbiarzem i taką postacią barwną, no takim artystą pijącym codziennie piwo i tak dalej, mieszkającym z całą swoją rodziną, z ogromną rodziną, bo on miał wiele dzieci, w pracowni przy ulicy Tkackiej. I myśmy się spotykali w knajpie, która się wtedy nazywała Istra. To był taki bar, gdzie oprócz niektórych starych gdańszczan przybywali głównie marynarze obcych flot, no, Szwedzi, Norwedzy i tak dalej. I ja się tam spotykam z Bunim Tuskiem. Ale dlaczego o tym wspominam? Buni Tusk miał wstrząsającą historię polsko-niemiecką, ponieważ został w czasie II wojny światowej jako małe dziecko złapany przez hitlerowców, wywieziony do Niemiec na zniemczenie i został zaadoptowany do rodziny niemieckiego lotnika Asa Luftwaffe z Berlina. I w tej rodzinie go zniemczyli, prawda, i on tam przez całą okupację czy całą wojnę żył. I właściwie nie pamiętał swoich korzeni, no, bardzo niewiele pamiętał ze swojego dzieciństwa. I po wojnie, kiedy ten jego ojciec, ten, którego go adoptował, zginął gdzieś tam na froncie wschodnim, ta matka Niemka mu powiedziała w 1947 roku: ty jesteś Polakiem, myśmy cię zniemczyli, rób z tym co chcesz. Ale ja ci muszę to powiedzieć. I on przez 2 lata z tym nic nie zrobił. No po prostu żył dalej w tym Berlinie, ale po 2 czy po 3 latach doszedł do wniosku, że jednak chce wrócić tutaj do Polski i szukać swojej rodziny. I on, słuchaj, to jest temat na powieść. I on przez Zielonkę, czyli przez zieloną granicę, bo on nie miał ani paszportu, ani nie miał żadnych dokumentów, nic. I on przez te wszystkie granice, gdzie się tam przetarł i autostopem dojechał do Gdańska, odnalazł swoją rodzinę, Tusków. I tu następuje pewien dramat, ponieważ ta część rodziny Tusków, no, była niezamożna, tam były jakieś problemy materialne, ogromne, powojenne i tak dalej, i tak dalej. I oni go dali do domu dziecka. Rozumiesz, on nie umiał po polsku, on ledwo co mówił po polsku. Wrócił do tej rodziny, odnalazł ją, a oni go do domu dziecka. I on w tym domu dziecka spędził parę lat, tam był wychowywany, tam się nauczył polskiego wreszcie. Ale znał niemiecki oczywiście, fantastycznie. No. I ukochaną książką Buniego Tuska była Czarodziejska Góra. I jak myśmy siadali w barze Istra, to rozmawialiśmy właściwie za każdym razem o Czarodziejskiej Górze, o różnych aspektach, o różnych fragmentach, o różnych akapitach. I on był geniuszem, dlatego że on znał po niemiecku i po polsku prawie na pamięć całą Czarodziejską Górę. Jak ja mu rzucałem coś tam, prawda, to on po niemiecku cytował cały akapit i potem po polsku. No i takie były rozmowy, więc Czarodziejska Góra ma także dla mnie ten aspekt pamięci paru Istra, który już nie istnieje oczywiście. No i świat się zmienił oczywiście. No a Buni już nie żyje i spoczywa w tej chwili na cmentarzu Srebrzysko. Post scriptum. Obszerny. Ale jakże ciekawe. Bardzo dziękuję, Paweł Chile, i pierwszy fragment naszego cyklu rozmów o Tomaszu Mannie. Urodził się w 1875 roku, zmarł w 1955. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Państwa i wszystkich czytelników Tomasza Manna, a także tych, którzy nie czytali Tomasza Manna. Zachęcam i zacznijcie Państwo od Czarodziejskiej Góry. Naprawdę to jest genialne i fantastyczne dzieło. Magazyn bardzo kulturalny. No tak, nieoficjalny rok Tomasza Manna w magazynie rozpoczęty. Tomasz Mann to w zasadzie temat literacki z zakresu historii literatury, a tymczasem, no właśnie, za tydzień prawdziwe teatralne oblężenie w magazynie i Tomasz Mann powróci. Barbara Marcinik, Renata Szewczak, Wojciech Dorosz, zapraszamy. A co? Zapraszamy do reklamy.